کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یا محمد کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یا محمد یا محمد میرے دل بسی ہو، دو سو سے بھی ڈالا ملے درد رضا سا، دو سو دو سو سے بھی زیادہ ہمیلے درد رضا سا، دو سو سے بھی زیادہ ہمیلے درد رضا سا، عطا عشق مجھ سے کرنی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، ہر سال بن جا مدینے کا مسافر، اس سال میں بن جا مدینے کا مسافر، کاش میں بن جا مدینے بن جا مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی تے اکبرات چلی ہو، چلی ہو پھر روتی ہوئی تے اکبرات شاہ بہر پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پہنچوں ہو جانا میں غریبا چاچ سینا چاچ اراد، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بے شمشیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے تجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں نہ وہ مایوس مدینہ افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے میں آؤں مدینے میری آقا مدینے کا مسافر روتی ہوئی تکبرات چلی مدینے میں تو ہو جا غریب آنکھوں سے برستی کوئی اشکو کی جھڑی ہو کاش مدینے مچھ مچھو مقبول جہاں میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا دعوت اسلامی کی پیو سارے جگہ میں مچ جائے تو اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جولی پر دے اللہ حق بند اے سکرے تجھ پہ جگہ جگہ صدا رکھے نشہبِ ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد اگر بھی بے ادبی ہو ہمارا اسے کاشت سے شے بدر